الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، فينبغي لجلال وجهه الكريم. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، ربك يقرئك عليك السلام ويقول لك: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالصحة ولو أسقمته لكفر. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Çok aziz ve çok muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerimize olsun. Rabbimiz iki cihan saadetine cümlenizi nail eyleyip, cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi zatı, server-i kainat olduğu için Allah'ın en sevgili, en kamil kulu olduğu için, sözleri dinimizin esası olduğu için, hadis-i şerifleri sebebi fevzü felahımız olduğu için Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyarak dinimizi taallüm ve manevi bakımdan tefeyyüz eylemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın, candan bağlılığımızın bir nişanesi olmak üzere ruhu pakine biz aciz naçiz ümmetlerinden hediye-i Kur'aniye olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif. Onun ruhuna ve âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ve hasreten ümmet-i Muhammed'in Peygamber Efendimiz'den sonra varisleri olarak mürşitleri ve mürebbileri olan ulema-i muhakkıkîn, meşayih-i vâfılîn, Sadat-ı Turku Aliye'mizin cümlesinin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza'dan müteselsilen hocamız Muhammed Zahid-i Buseri'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle, silsile-i Turku Aliye, Sadatımızın ve Piranımızın ve onlara tabi olan halifelerinin, müritlerinin, mühütlerinin ruhlarına hediye olsun diye şu beldeleri Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak için Allah yolunda savaşarak, cihad ederek fethetmiş ve bizlere emanet ve yadigar bırakmış olan Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifindeki methe mazhar olmuş olan Fatih Sultan Mehmet Cennet Mekan Han'ın ruhuna ve onun mübarek ordusu mensuplarının, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun diye bu beldeleri zaman zaman düşmanlarla çarpışarak müdafaa eylemiş olan cümle asatür-i muvahhidinin ruhlarına hediye olsun diye beldelerimizin medarı iftiharı enbiya ve sahabe ve sülaha ve evliyaullahın ruhları için içinde ibadet ettiğimiz mabedin ilk banisi Beyazıt-ı Veli'nin has veziri İskender Paşa'nın ruhu için bu camiyi tekrar tekrar tamir eylemiş, tecdid eylemiş, genişletmiş ve hizmette tutmuş olan cümle hayvat-ı hasenat sahiplerinin ruhları için, bu camiden güzelane eylemiş olan imme ve hutaba ve müezzinin ve cemaati müsliminin ruhları için ve nihayet uzaktan yakından şu mübarek mescide cem olup toplanmış gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete geçmiş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye, ruhları şad olsun, kabirleri pürnür olsun, makamları âlâ olsun, mezarları cennet bahçeleri olsun diye, biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Ömrümüzü Allah yolunda, Allah'ın rızasını kazanacak şekilde salih ameller işleyerek geçirelim. Rabbimiz bize tevfikini refik eylesin. Huzuru izzetine sevdiği razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup bu saydıklarımıza hediye edelim. Öyle başlayalım. Buyurun biz. Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Hoca Efendimizin cennet-i elif eylemiş olduğu Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabının 11. sayfasının ilk hadisinden itibarendir. Metnini ve izahını, şerhini merak edenlerin oralara müracaat etmesi mümkün olsun diye bunu ifade ediyoruz. Hatırınızda kalsın. Metnini az önce okumuş olduğumuz 1. hadisi şerif, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz tarafından, Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş, Hatib-i Bağdadi kaydetmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Etani Cibrilu, bana Allah'ın o en büyük, en şerefli meleklerinden olan Cebrail geldi. Cibril, gayr-ı musarif olarak Cibril diye hareket ediyor. Bana Cebrail geldi aleyhisselam. Fekale ve dedi ki bana, ya Muhammed, Rabbuke yukri'uke aleykesselam, seni yaradan Rabbin sana selam gönderiyor, sana selam ediyor. Ve yekûlü leke, ve sana malumatın olsun diye bildiriyor ki, inne min ibadî, benim kullarımın arasında, ey benim peygamberim, bil, malumun olsun, insanların halleri malumun olsun, sana bildiriyorum, bil ki, benim kullarım arasında, men la yasuh imanuhu illa bil zina, öyle kimseler vardır ki, imanı ancak zengin olduğu takdirde, mal, mülk, varlık sahibi olduğu takdirde sağlam olur, salih olur. Velev efkatuhu lekefer, bu tabiatta olan bir insanı fakir bıraksan, fakirliğin acısına dayanamaz, tahammül edemez, küfre düşer, sapıtır, şaşırır. Nazlı, nazemin, kolay değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki, kâdel fakru en yekûne küfrâ. Fakirlik neredeyse küfür olacak gibi oldu. Kafir olmaya, ayağının kaymasına insan azıcık bir şey kalıyor. Çünkü fakirliğe düşen insanın imtihanı zorlu bir imtihandır. Bu imtihanın başarılması nasıl olacak? Sabırla olacak. İsyan etmemekle olacak. Allah'a karşı gelmemekle olacak. Boynunu büküp Allah'a teslim olmakla olacak. Tahammül etmekle olacak. Sevabı o zaman artacak. İsyan ederse harama sapmamakla olacak. Hırsızlık yapmayacak, arsızlık yapmayacak, kötülük yapmayacak, efendim harama sapmayacak. Kimisi Allah saklasın, başkasının malını çalmaya yöneliyor. Kimisi Allah saklasın, namusunu satmaya yöneliyor. Kimisi Allah saklasın, eşkıyalığa yöneliyor, kimisi yol kesiciliğe, haramiliğe yöneliyor. Tahammül edemediği için, yani sabredemediği için Allah bana efendim böyle bir imtihan çıkartmış karşıma, Rabbime olan kulluğumda bir eksiklik, kusur yapmayayım diyemiyor ve böylece günahlara sapıyor. Kimisi de asi oluyor, ağzını açıyor, ileri geri söyleniyor. Halbuki her şey Allah'tan. Her şey Allah'tan olduğu için o söylenmeler, o şikayetler, o ileri geri edepsizce, küstahça söylenmiş şeyler de onu günaha düşürüyor, hatta küfre düşürüyor. Tabii hadis-i şerifi öteki cümlelerini de okuyalım da bazı söyleyeceğim sözleri ondan sonra söyleyelim. Ve inne min ibadî men la yasluhu imanuhu illa bil fakri ve lev azneytuhu lekefer. Buna mukabil yine kullarımın arasında öyle insanlar vardır ki onların da tabiatları daha başka türlüdür. Onların da hali bir değişik. Bu tip insanlara da onların imanı ancak fakir olmakla sağlam olur. İhtiyaç içinde, fakirlik içinde olduğu zaman sağlam olur. Eğer ben ona zenginlik versem, tuğyan eder, kafir olur, sapıtır. Hani sen eskiden dervişti, hani sen namazındaydın, niyazındaydın, hani sen iyi bir insandın, zenginledi, sapıttı. Namazı bıraktı, orucu bıraktı, haramlardan korkmaz oldu, zevki sefaya daldı, efendim parası şımarttı diyoruz mesela. İnnel insane le yatgâ erra'ahu stavna. İnsanoğlu kendisini zengin gördü mü, müstahmiyi hissetti mi, ihtiyacım yok dedi mi, o zaman sapıtabiliyor gene. Yani bazısını fakirlik raydan çıkartıyor, yoldan çıkartıyor, bazısını da zenginlik yoldan çıkartıyor. Onun için bizim büyüklerimiz, ya Rabbi hayırlı para ver demişler. Hatta bazıları şöyle dua etmiş, ya Rabbi efendim çok verip azdırma, az verip kapı kapı gezdirme. Böyle dua etmişler bazıları. Yani tehlikeleri görmüşler, gayeleri Allah'ın rızasını kazanmak olduğundan kendilerinin de fakirliklerini, zayıflıklarını, nefislerinin kuvvetli olduğunu bildiklerinden Allah'a iltica etmişler. Ya Rabbi çok verip azdırma, dayanamam, şaşırırım, şımarırım, ölçülü miktarda ver, az verip de kapı kapı da el açtırıp gezdirme diye şöyle bir orta yolu istemişler bazıları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle diyor. Cebrail aleyhisselam girip kendisine, ya Muhammed istersen Allah sana şu şehrin etrafındaki dağları altın yapacak. Hayır, istemem buyurmuş. Bir gün yemek bulayım, yiyeyim, Rabbime şükredeyim, bir gün, iki gün oruç tutayım. Bu bana bu hal daha iyidir demiş. Yani dünyayı tercih etmemiş doğrusu. Zenginliği tercih etmemiş. Efendimizin temayülü, Efendimizin zevki mütevazı olmak. İmkanı yok muydu elinde zengin bir tarzda yaşama? İmkanı vardı ama mütevazı yaşamış. Bir keresinde Ensardan bir kadın Efendimiz'e güzel bir döşek hazırlamış, getirmiş, odasına yaydırtmış. Odası nasıldı acaba? 25 metrekare miydi, 50 metrekare miydi, 80 metrekare miydi? Mescid-i Saadet'in genişlemesi sırasında sahabe-i kiram ağlaşmışlar. Odalar yıkılıyor, genişliyor. Mescid-i Şerif tamirat oluyor. Mescid büyüyor, ağlaşmışlar. Demişler ki, şu odalar yıkılmasaydı da ümmet-i Muhammed'in ileride gelecek olan fertleri bu odaları görselerdi de ibret alsalardı. Hücre-i Saadetler, yani Peygamber Efendimiz'in hücreleri efendim kaçar metrekareydi. Bir arşın eninde, üç arşın boyunda. Bir arşın eninde, üç arşın boyunda. Bir somya sığmaz yani. Oda dediği. Hemen yani şöyle rahatça yatabilecek gibi. Şöyle uzanabilecek gibi demek ki. Efendimiz de o yatağı getirmişler. O gece tabii yumuşak bir yatak, rahat bir yatak, rahavet verici bir yatak. O gece Efendimiz teheccüd namazına uyanamamış. Yorgundu demek ki. Yatakta rahattı, uyanamamış. Ertesi gün bu yatağı kaldırın demiş. Bu yatağı alın götürün demiş. Çünkü çok rahat olunca da insan hakikaten uyuyup kalıyor, dalıp kalıyor. O teheccüd namazını kılamamış. Bizimkiler sabah namazına kalkamıyor. Uyuyup gidiyorlar yani. Yani döşek geldiği halde kaldırmış. Bir keresinde seferden geldiği zaman üstünde hayvan nakışı olan oyalı bir perde gerili görmüş. Odaların birisinde o perdenin kaldırılmasını istemiş hemen. Hiç hasır üstünde yatmış. Hazreti Ömer'i ağlatacak manzaralar olmuş. Kisralar, Kayserler, Rum hükümdarları, İran hükümdarları nasıl böyle rahat içinde yaşıyorlar, sen ne kadar sıkıntı çekiyorsun diye tozda, toprakta, hasırda efendim. Ama onu öyle istemiş. Elap geçtiği zaman parayı ben peygamberim bir miktar yanında kalsın diye ayırmamış. Fukaraya hepsini dağıtmış. Yığınla böyle para geldiği zaman sofra örtüsünün üstüne yuvarlanmış parayı, avuç avuç dağıtırmış. Yani bir kenara koysa rahat yaşar. Hurmayı bir kenara koysa rahat yaşar. Evinin kileri olsa, mutfağı olsa, bodrumu olsa efendim rahat yaşar. Ama aylarca yemek pişmemiş, efendim çok günler aç kalmış ve eve geldiği zaman sabah namazından sonra yiyecek bir şeyler var mı diye sorup ev halkına, yok ya Resulallah deyince, ben de zaten oruca hevesleniyordum, oruç tutayım diye aklımdan geçiyordu, hadi oruca niyetlenivereyim demiş. Yok. Ama bu yokluk kendisinin hazırladığı bir şey. Yani bir koyun sürüsü, böyle kocaman bir koyun sürüsü gelmiş, tamam, Beytülmal'in kendi emrinde. Birisi ne kadar güzel sürü ya Resulallah diyor. Koyunlar demek cins, yağmur yağmış, otlamışlar, beslenmişler anlaşılan, tüyleri güzel, etleri güzel. Ne kadar güzel bir sürü ya Resulallah deyince, çok mu beğendin? Çok beğendim, çok güzel ya Resulallah. Al hepsini demiş. Al hepsini. Yani biz olsak, dur bir tanesini kestireyim de sana bir yerinden vereyim deriz. Veya hiç olmazsa bir tanesini vereyim deriz. Al hepsini buyurmuş Peygamber Efendimiz. Hepsini mi ya Resulallah? Evet, hepsini al. Hepsini almış, efendim kabilesine öyle sürüyle gitmiş. Kabilesi hayran kalmış, hayret etmiş. Diyorlar ki bu sürüyü nereden aldı? Muhammed Aleyhisselam verdi. Fakirlikten korkmayan bir insanın, yarınından endişe etmeyen bir insanın verişiyle veriyor. Herkes tabi ondan sonra o büyüklük karşısında, o cömertlik karşısında, bu güzel ahlak karşısında, bu muhteşem manzara karşısında tabi bütün kabile halkı gelmiş, Müslüman olmuş. Efendimizin hali böyleydi. Yani isteseydi rahat yaşayabilirdi ama hep dağıttığı için böyle şey yapmış. Efendimizin özel tercihi bu. Kendisinin özel tercihi, kendisi rahatı tercih etmemiş, kendisi zenginliği tercih etmemiş, kendisi hükümdarlığı tercih etmemiş, kendisi efendim saltanatı tercih etmemiş, tevazuu efendim patlı efendim böyle mütevazı ane ve süssüz yaşamı arzu etmiş. Şimdi bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki Allah'ın bazı kullarına Allah zenginlik verirse onlar şaşırıyorlar. Bunun misalini de görüyoruz. Hayatımızdan da görüyoruz. Yani çevremizdeki insanlardan da zenginleşince burnunun büyüdüğünü, huyunun değiştiğini birçok kimsenin herkes bilir. Üçüncü cümlesi ve innemin ibadî men la yasduhu imanuhu illa bissihati velev askantuhu lekefer. Kullarımın içinde de yine öyle kimseler vardır ki ondan da tabiatı bir başka türlüdür. Onların imanı ancak sıhhatli, afiyetli, deşeli, huzurlu dinlemiş oldukları zaman rahattır. Bir hastalık geliverse gider. Küfre düşer de. Bazısı da öyle oluyor. Hakikaten bir gece uyku uyumasa insan, biraz başı ağrısa, birazcık bir yerinde bir ağrısı, sızısı olsa, çok acayip sözler söylüyorlar. Çok feryatlar ediyorlar. Çok böyle insanın hoşuna gitmeyen şeyleri duyuyor yani insan. Bizim tanıdığımız bir kimse vardı. Bir çocuklar oldu. İyi, sevindiler. Ondan sonra Allah çocuklarını aldı. Birkaç günlükken, birkaç haftalıkken, çocuk gül gibiyken, efendim tombul tombulken, akşap akşayken, efendim sevimli bir şeyken vefat etti. Vefat edince ben anasından korktum. Öyle laflar söyledi ki, öyle isyan, öyle küfür kokan laflar söyledi ki korktum yani. Kimisi böyle şeye dayanamıyor yani. Bütün bunlardan bizim çıkartacağımız ders şudur ki, Allah Teala Hazretleri kullarının bazısını bazı sebeplerle zenginlik veriyor, zenginlikle imtihan ediyor. Bazısına fakirlik veriyor, fakirlikle imtihan ediyor. Bazısına sıhhat veriyor, sıhhat ile imtihan ediyor. Burada yazmıyor ama bazısına da hastalık veriyor. Hastalıktan da çok mükafat veriyor. Yani bir insan hasta olunca edebini muhafaza edebilse, isyan etmese, ağzı ileri geri konuşmasa, o zaman çok büyük sevap var. Sabırla karşılasa, sabr-ı cemil ile karşılasa, güzel bir sabırla efendim karşılasa, o zaman günahları siliniyor, duası makbul oluyor, efendim defteri amali tertemiz oluyor, eski şeyleri, seyyiatı affolunuyor, efendim yapamamakta olduğu ibadetleri yapılıyormuş gibi defterine yazılıyor. Kendisine gelenlere dua ettiği zaman duasını Allah kabul ediyor. Büyük mükafatlar var ahirette de, dünyada da. Ama herkes hazmedemiyor. O zaman hastalık mı isteyelim? Hayır, Efendimiz öyle bir şeyi de tavsiye etmiyor. Sıhhati isteyin diyor. Afiyeti isteyin buyuruyor. Allah'tan bir şey istediğiniz zaman afiyet isteyin. Hastalıklardan uzak olun. Gamlardan, kederlerden, tasalardan da uzak olun diye Allah'tan afiyeti isteyin. Dünyada, ahirette, dini konularda afiyeti isteyin diye tavsiyesi o. Demek ki bizler Allah'ın kulları olarak, mümin kulları olarak, Allah'a, peygambere, kitaba, efendim, amentünün esaslarına, ahiret gününe, kadere inanmış insanlar olarak, her şeyin Allah'ın kudreti altında olduğunu bilen insanlar olarak, la havle ve la kuvvete illa billah, her güç kuvvetin sahibinin Allah olduğunu, her şeyin Allah'tan olduğunu bilen, efendim, olduranın, öldürenin Allah olduğunu bilen insanlar olarak, serin kanlı ve edepli ve dikkatli ve her şeyin hikmetini anlayacak şekilde efendim ölçülü uyanık hareket etmemiz gerekiyor. Demek ki başımıza gelen her hal bir çeşit imtihandır. Ve bu imtihanda da şunu da bilelim ki Allah kulların, Allah Celle Celaluhu kullarının iyiliğini murad ediyor. İyiliğini, hayrını murad ediyor. Eğer ona zenginlik verse alacak, ondan vermiyor. Berkesine efendim fakirlik verse azacak, ondan zenginlik veriyor. Hepsinin iyiliğini istiyor, hepsinin hayrını istiyor. Ama kullar kendilerine gelen imtihanların, başlarına gelen olayların karşısındaki tavırlarına çok dikkat etsinler. Tavırlarının bozukluğu yüzünden ayakları kayıyor ve cezalara uğruyorlar. Çok dikkatli olacaksınız. Hepimiz çok dikkat edeceğiz. Hayatın her anında imtihanız. Yani zil çaldıktan sonra imtihan bitti diye bir şey yok. Camiden çıktıktan sonra imtihan bitti diye bir şey yok. Caminin içinde de imtihandayız, dışında da imtihandayız, gece de imtihandayız, ticari müessesenin içinde de imtihandayız, efendim bilmem memuriyette de her yerde imtihandayız. İmtihanın kazanılması nasıl olacak? Yaptığımız her işi Allah'ın rızasını kazanmak düşüncesiyle yapacağız, o kadar. Ve her şeyin Allah'tan geldiğini bilip olayların karşısında serin kanlı olacağız. İtidarımızı kaybetmeyeceğiz. Her zaman baklava börek olmaz. Bazen hayatın sıkıntılı halleri olabilir. O zaman sabredeceğiz. Ölüm gelir, hastalık gelir, fakirlik gelir, arıza gelir, kaza gelir, bela gelir. Hepsi Allah'tan. Onun için büyüklerimiz diyorlar ki ben âmene bil kaderi emine minel kederi. Yani İnsan mümin oldu mu, kadere inandı mı, kederden emin olur, kederden uzak olur. Mümin insan. Yani Allah'tan geldiğini biliyor, o zaman rahat olur. Bir şeyi var, ezberleyeyim diye hep heves ediyorum bazı şeyleri hatırımda ama tamamı da güzel. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül, ya hud diken, ya hilatı, ya hud kefen, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Yani ya Rabbi senden bana gelen her şey hoş. Gonca gül de gelse kabul. Efendim diken de olsa kabul. Efendim hilat da gelse süslü, efendim ziynetli, iyi kumaştan yapılmış, şerefli bir elbise, bir makam üniforması vesaire, maddi manevi makam. O gelse ona da eyvallah. Kefen, kefene de eyvallah. Hayat, hayata da eyvallah. Ölüm, ölüme de eyvallah. Şimdi buna ne diyorlar? Tasavvufta bu duyguya, bu olgunluğa erişmiş insanın makamına ne diyorlar, seviyesine? Bu makama rıza ve teslimiyet makamı diyorlar. Tasavvufta insan bu ahlaka sahip olabildi mi? Artık sarsılmıyor olaylardan. Nereden darbe gelirse gelsin, darbeden yıkılmıyor, nimetten, ikramdan şımarmıyor. Sapasağlam. Kale gibi sağlam batıyor, dengeli, ölçülü, durulmuş, çağlamış, durulmuş, güzel bir hale geldi. Ve biliyor ki her şey Allah'tan geliyor, Allah'ın her şeyini seviyor. Çünkü yani sevgilinin her şeyi güzeldir. Sevgilinin, sevilen insanın her şeyi güzeldir. Şimdi içimden bir ses bana diyor ki, şimdi bazı kimseler kitaplarda, mecmualarda hocamızın lehine yazılar yazdılar. Vefatının sene-i devriyesi, Kasım ayında vefat etti diye, hocamızın lehine yazılar, medihler vesaireler. Ya hocamız gülse ben de onun dikeniyim. Ben de o gülün dikeniyim. Gülse ben dikenine katlanır. Yani hocayı met edip de bizim ayağımızın altına kartuş kabuğu koymak da hocamızı sevmekle bağdaşmaz. Şeyde İhya'da bir güzel sembolik hikaye vardır. İhya-i Ulumuddin din kitabı ama sembollerle bazen insanlar güzel anladığı için olayları sembolik bir şey, şiir yazmış oraya. Diyor ki Mecnun'dan, hani Mecnun diye bir zat varmış, Leyla diye bir kimseye aşık olmuş, Leyla ve Mecnun hikayesi edebiyata girmiş, her yerde anlatılıyor ya, meşhur Leyla ve Mecnun hikayesi. Şimdi Mecnun Leyla'nın peşinden gidiyor. Leyla bir kabilenin mensubu. Bir yerde çadır kurmuşlar. Biraz otlatmışlar kabile sürülerini beslemiş. Otlar bitince çadırları sökmüşler. Bir başka otluğa gitmişler. Orada besleyecekler. Çöl hayatının şeyi bu, gereği. Yani bir yerde uzun zaman kaldığı zaman, ot bittiği zaman hayvanlar ne yiyecek? Daha başka bir yere geçiyorlar. Bizde de hani yaylaya çıkarlarmış hayvanları. Baharda bir yere, yazın bir yere, daha yükseklere götürüp efendim sütleri, kaymakları, tereyağlarını, kışlıkları hazırlayıp kışın inerlermiş. Ya yani hayatın gereği bu. Şimdi o Leyla'nın peşinde, Leyla da kabilesiyle beraber bir yerden bir yere göçüyor. Şimdi göçülmüş bir yere geliyor, bakıyor ki çadırlar sökülmüş, duvarlar kalmış, başka bir şey yok. Kalıntılar var. Arap şairlerini çok duygulandıran bir manzaradır bu. Kalıntılar, çadır kalıntıları. Şairlerin ekseriyetle şiirlerinde bu konu işlenir. Şimdi geliyor Mecnun, bakıyor ki çadırlar kaldırılmış, başka yere geçmiş aranan şahıs. İzler var, duvarlar var. Emurru alet diyari, diyari Leyla ve ukabbilu zel cidare ve zel cidara. فَمَا حُبُّ الْجِدَارُ شَقَفْنَ قَلْبِي وَلَاكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَتْ دِيَارًا. Bu şiiri naklediyor İmam Gazali İhyasında. Manası şu, Leyla'nın bir ara ikamet ettiği mahalle uğradım. Oradan geçiyorum. Bakıyorum duvarlar kalmış, gitmişler onlar. Duvarları, bir şu duvarı öpüyorum, bir şu duvarı öpüyorum. وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَقَفْنَ قَلْدِي. Duvarlara aşık değilim. Duvarların sevgisinden yapmıyorum bunu. Ama bir zaman o duvarların arasında yaşamış olan kişinin sevgisine yapıyorum diyor. Yani kişi sevdi mi diyor şey, İmam Gazali tabii bu şiirin arkasından. Kişi sevdi mi, sevdiği insanın etrafındaki şeyleri de sever. Elbisesini de sever. Mendilini de sever. Yadigarını da sever. Hatta kimisi saçının kırını saklar. Saçın teli belgüzel olsun, yadigar olsun diye saklar. Kimisi efendim bir eşyasını saklar. Efendimizin neleri var? Minberlerin üstünde sakalı şerifi var, kılları var. Yadigar olarak saklıyoruz. Efendim kadir gecelerinde çıkartıp yüzümüzü gözümüzü sürüyoruz. Resulullah'ın şefaatini diliyoruz. Hiç olmazsa diyoruz sakallı ziyaret edebiliyoruz diyoruz. Kaftanı var, hırkası var. Efendim Hırka-i Saadet Dairesi Topkapı'da, ondan sonra şu efendim Hırka-i Şerif Camii'nde nasıl saygı duyuyoruz, ne kadar sevgi duyuyoruz yani. Hadis-i şeriflerini ne kadar seviyoruz. İnsan bir şeyi sevdi mi çevresiyle sever, her şeyiyle birden sever. Öyle olmazsa sevgisi de şüpheli yani. Şimdi Allah'ı da seven, Allah'ın da kazasını, kaderini, ikramını, ihsanını efendim her şeyi sever. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilen, sever ve o zaman işte böyle insan olgun insan, rıza makamına ermiş, teslimiyet makamına ermiş, Allah'a teslim olmuş, huzurlu ve rahat. Nefsine hoş gelmeyen bir olayla karşılaştığı zaman bile değişmiyor, bozulmuyor. Yani sen arkadaşına ikram ederken, evine davet ederken, ziyafet çekerken, efendim ona yardım ederken, hizmet ederken aranız iyi, hoş. Ama efendim siz biraz bir şey yapmadınız, hemen ara bozuluyor. Veya bir sözünü tenkit ettiniz, hemen ara bozuluyor. Olmaz ki, böyle arkadaşlık mı olur? Yani iyi olduğu zaman iyi, birazcık keyfine aykırı bir şey olduğu zaman hemen hava değişiyor. Bulutlar kararıyor, şimşekler çakıyor falan, olmaz böyle şey. Bu vefasızlıktır yani. Sevginin sahte olduğunun alametidir. Allah'ı seven de, bütün bu olaylardan işin aslında hadis-i şerife dönecek olursak, Allah'ı seven müminler de Allah'ın takdirinde sevecek. Başlarına gelen olayları da isyan etmeden karşılayacak. Acı olay olabilir, acı olayın karşısında sabredecek. Allah sabredenlere hesaba gelmez mükafat veriyor. اِنَّمَا يُوَفَّتْ صَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Sabrın mükafatı çok büyük, çok muhteşem. Yani 300 misli, 200 misli, 50 misli, 700 misli filan değil, çok büyük mükafat veriyor. Sabredene çok büyük mükafat veriyor. Onun için sabreden derviş muradına ermiş demiş büyükler. Sabreden derviş muradına ermiş. Sabırla oluyor her şey. Sabredeceğiz. Güzel bir durum gelirse, hoşumuza giden, efendim tatlı hallerle, işlerle karşılaşırsak o zaman da şükredeceğiz. Çok şükür ya Rabbi. Neler ikram etmişsin? Neler bahşediyorsun ya Rabbi? Ne kadar lütufkarsın ya Rabbi? Hamdü senalar olsun sana ya Rabbi diyeceğiz. Tabi lütfun karşısında hamd etmek daha kolay oluyor. Daha kolay oluyor. Ama bunu da yapmayanlar var. Onlar da artık azılık kafir. Yani ikram geliyor, ihsan geliyor, lütuf geliyor. Gene lütfun kıymetini bilmiyor. Gene şükürde olmuyor. Gene Allah'ın istediği bir kul olmuyor. Tabi o adam akıllı edepsiz. Ona bir şey demiyoruz. Lütuf gelince lütfu vereni bilecek, göndereni bilecek, lütfun nereden olduğunu bilecek ve oraya sevgi, saygı, o makama efendim şükür duygusuyla, fena duygusuyla bağlı olacak. Kötü bir durum gelirse başına, iyi kulların başına kötü olay gelir mi? Gelir. Peygamberlere gelmiş. Hatta manevi kaideye bakın ki, Allah'ın hikmetine bakın ki, eşeddül belaya alel enbiya. En şiddetli belalar, imtihanlar, musibetler, sıkıntılar kimlere geliyor? Peygamberlere. En büyükleri. Efendimizin hayatını bir düşünün. Nasıl savaşlarla, müşriklerle nasıl geçmiş? Ne Mekke'de rahat bırakmışlar, ne Medine'de rahat bırakmışlar. Efendim, ne o kabilelerin derdi bitmiş, ne o efendim münafıkların sıkıntıları bitmiş, dedikoduları bitmiş. Ömür boyu ama hepsinin karşısında Efendimizin hali bize örnek. Yani en şiddetli belalar en iyi kullara geliyor. Arabam çarpıldı. Sabret, ecir kazan. Var bir hikmeti. Karadeniz'de gemim battı. Ne yapalım yani, batmasın diye dua ettik, elimizden geleni yaptık ama vardır bir hikmeti. Allah imtihan ediyor. Yani her zaman güzel şeyle imtihan etmez, bazen sıkıntılı bir şeyle imtihan eder. Alır yiğidin ağlatın, divane eyler anasın. Yiğidin daha genç, delikanlı çağında tam evlenecekti vesaire. Hadi annesi babası yas içinde kalır. Ay evladım, sen öleceksin de ben mi geride kalacaktım filan der. Ama ne yapalım, imtihan. Bazen dedeler büyütür torunları. Allah'ın hikmeti böyle oluyor. Alır yiğidin ağlasın, divane eyler anasın. Gelinlik kızların saçın teneşirde yıkar ölüm. Bazen de tam gelinlik diyor, ah vah derken, hatta gelin alayı atın üstünde nehri geçerken devrilir, gelin gider. Trafik kazası olur, gelin güveye gider. Allah'ın hikmeti. Ne yapacak? Allah'tan afiyet isteyecek, hayırlar isteyecek. Sabahları ne güzel evradımız, Allah hocamızdan razı olsun, hocalarımızın hocalarından razı olsun. Sabahları her sabah okuyoruz, evradımız ne kadar güzel. Allahümme inna neselke hayra hazel yevmi ve hayra ma badehu. Ya Rabbi senden bugünün hayrını isterim ve bugünden sonra gelen günlerin hayırlarını dilerim. Hayırlar ver yani. Ve neuzurke min şerri sabahı ve şerri ma badehu. Min şerri hazel yevmi ve şerri ma badehu. Bugün olabilecek şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım. Gelmesin ya Rabbi onlar bana ve Bundan sonraki günlerin şerlerinden sana sığınırım. Onlardan koru beni ya Rabbi, şerlere maruz bırakma beni diye dua ediyoruz. Sonra ne kadar güzel. Allahümme inna nesefke hayra hacet sabahi ve hayrel mesai ve hayrel kabai ve hayrel kaderi ve hayrel hadarı ve hayret seferi ve hayret dünya ve hayrel ahire ve hayra macera bihi kalem. Şahane dua. Mükemmel. Ne diyor? Allahümme ya Rabbi inna nesefke, biz senden isteriz. Hayra hacet sabah. Bu sabahın hayrını isteriz. Ve hayrel mesa, akşamın hayrını isteriz. Ve hayrel kadai ve hayrel kader, senin kaza ve kaderinin hayır tarafını ister, hayırlar takdir eyler. Ve hayret hadari ve hayret sefer, burada kalacaksak hayırlı ikamet, sefere çıkacaksak hayırlı sefer, seferin hayırlısını, ikametin hayırlısını isteriz. Hayrel hadari ve hayret sefer, ve hayret dünya ve hayret ahiret, dünyanın da hayırını isteriz, ahiretin de hayırını isteriz. Ve hayre macera bil kalem, senin kalemi ezelinin, takdir kaleminin levh-i mahfuza yazdığı yazılar, kaderler, o kalemin hayır yazmasını dileriz diye ne kadar şumullü bir dua. Ve ondan sonra da ve neuzüke min şerrit sabahi ve şerrit misa, sabahın şerrinden, akşamın şerrinden, kaza ve kaderin şerrinden, efendim ikamet ve seferin şerrinden, dünya ve ahiretin şerlerinden, efendim kalemin, takdir kaleminin şer yazmasından, aleyhimize hüküm yazmasından sana sığınırız diyoruz. Ne kadar güzel. İstiyoruz, biliyoruz, her sabah Allah kabul eylesin. Ondan sonra da başına insanın arıza geliyor, kaza geliyor, hastalık geliyor, ölüm geliyor. Hepsi insanoğlu için. Hayatın cilvesi. Ölüm de lazım, her şey lazım. Yani bazen ölümü istiyor insanlar. Al ya Rabbi canımı, kavuşayım sevdiklerime diyor. Hastalık oluyor, dayanamaz durum oluyor, ihtiyarlık oluyor filan. Hepsi hikmetli. Allah'ın yaptığı her şey, her şeyin hikmeti var. Onu anlayan, onu anlayan iyi derviş oluyor. Evliyaullah'tan bir zat, müritlerini imtihan etmek için böyle sohbette efendim sormuştu. Yani elinize Allah kudret verseydi, kuvvet verseydi, imkan verseydi, sihirli değnek verseydi, o dememiş de yani ben anlatmak için diyorum, efendim, her şeyi yapmanız mümkün olsaydı, şu kainatı, şu dünyayı, şu çevrenizi nasıl yapardınız? Herkes serbest, düşünsün söylesin. Hayal etmek serbest ya, hayale şey yok yani, yasak yok. Ne ister? Sen ne istersin? Hani köylüye sormuşlar, en çok neyi isterdin zengin olsaydın diye, o da soğanın cücüğünü yerdim demiş ya, herkesin bir keyfi var. Zengin olsaydın ne isterdin? Evet, ben hep soğanın cücüğünü yerdim, çıtır çıtır hoşuna gidiyor demek ki, öyle genç cücüğü, o öyle demiş. Şeyh Efendi sormuş, birisi kalkmış, efendim ben demiş, hiç kış olmamasını isterdim. Soğuklardan titriyoruz, üşüyoruz vesaire. Ötekisi kalkmış, efendim ben hiç dağ olmasını isterdim, yokuşlarda zorluk çekiyoruz, yükümüzü çıkarmak zor oluyor, bayırlardan çıkmak vesaire filan. Herkes bir laf söylemiş, arif bir derviş, direğin dibinde boynu bükük böyle feyze muntazır, dikkatle dinliyormuş şey efendisini. Hoca efendi de onun farkında tabi. Evladım sen konuşmadın, sen söyle bakayım. Demiş ki hocam, ben her şeyi o kadar güzel görüyorum ki hiçbir şeyi değiştiremezdim. Her şey yerli yerinde. Her şeyin hikmeti var, her şeyin güzelliği var. Yaz da güzel, kış da güzel. Her şeyin güzelliği var. Her şey bir sebebe göre yaratılmış. Ben şu kainatın bir yerine değiştirmek istemezdim. Çok güzel. Mevlam netmişse güzel etmiş manasına yani bir cevap vermiş böyle. Hani ne ederse güzel eyler, efendim manasına cevap vermiş. İşte demiş bu. Doğru cevap bu. Cevabın doğrusu, güzeli bu. İnsan bu güzellikleri görmeli. Çirkin gibi gördüğün şeyin arkasında bile bir hikmet vardır, bir güzellik vardır. Her şey zıttıyla zahir olduğundan karanlık olacak ki aydınlığın kıymeti bilinecek. Kış olacak ki baharın kıymeti bilinecek. Açlık olacak ki tokluğun kıymeti bilinecek. Ondan sonra her zaman insan tıka basa dolsa tokluğun da kıymeti bilinmez. Onun için İmam Gazali rahmetullahi aleyh çocuk terbiyesinde diyor ki, bakın zengin olsanız bile çocuğunuzu arada mahrumiyetli giydirin. Mahrumiyetli elbise giydirin. Arada şımarmasın. Arada kuru ekmek yedirin. Evladım bugün katık yok. Ya bakalım şu takır takır kuru ekmeğe diye biraz alıştırın diyor yani. Hep alışmasın diye. Onun için Allah bize de kaza ve kaderinin hikmetlerini anlamayı, efendim, mukadderatının güzelliklerini sezmeyi ve edepli, arif, zarif bir kul olmayı nasip etsin ve kaza ve kaderine teslimiyeti, kendisine güzel kulluk etmeyi, asi olmamayı ihsan eylesin, nefse uymamayı, şeytana uymamayı nasip eylesin. Etani Cibrilu fekale, ya Muhammed, innallâhe lânel hamre ve âsıraha ve mutasıraha ve şâribeha ve hamileha vel mahmûlete ileyhi ve bâyi'aha ve müptâ'aha ve sâkiyaha ve muskiyaha. İbn-i Abbas, İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan birçok kaynak kaydetmiş, buraya da onları sıralamış hocamız Gümüşhanevi Hazretleri. Bu hadis-i şerif, ikinci hadis-i şerif, efendim, içkinin aleyhinde muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, etani Cibril'u, Cebrail aleyhisselam, o muazzam melek bana geldi. Ve buyurdu ki, fekale, ya Muhammed, Cebrail geldi Efendimiz'e, ya Muhammed dedi. İnnallâhe, şüphe yok ki, kuşkusuz, şeksiz, tereddütsüz, kesin. İnnallâhe lânel hamre. Allah içkiye lanet eyledi. Allah'ın lanetine uğramış bir şeydir içki. Lanet etti Allah içkiye. Yani Allah'ın rahmetinden uzak, sevgisinden, rızasından uzak şey demek yani. İçkiye lanet eyledi. Başka? Âsıraha ve âsıraha. Sap ile, âsır, ayın ile. Sıkan demek. Hani üzümü alıyorlar, sıkıyorlar, suyu çıkıyor, şarap oluyor, içki oluyor filan. Sıkana da, içkiye de lanet etti, içkiyi sıkan, hazırlayana da lanet etti. Efendim, ve mu'tasıraha, yaptıran diye tercüme etmişler. Efendim, ve hamileha, bizzat sıkana ve onu görevlendirip yaptırana, patrona yani, ona da lanet etti. Ve şaribeha, içene de lanet etti. Seni gibi seni, benim haram kıldığım şeyi içersin ha, içen de melun. Ona da lanet etti Allah. O da Allah'ın lanetine maruz. Ve hamileha, içkiyi taşıyana da lanet etti. Ben içmiyorum hocam, Allah'tan korkarım, beş vakit namazı kılarım. Sadece işte sırtımda taşıdım, kamyondan taşıdım. Bak kocaman sakalım var, göbeğime değecek neredeyse. Ben kamyoncuyum, işte kamyondan getirdim. Bayiye içki olmaz. Taşıyana da lanet ediyor. Taşımak da yok. Yani Allah bir şeyi yasakladı mı yanına yanaşmak doğru olmuyor. Kolera olsa yanaşır mısın? Canın tehlikeye gireceği için yanaşmazsın. Burada da Allah'ın laneti var. Onun için buna da yanaşmayacak. Vel mahmulete ileyhi. İçkinin nakledilip götürüldüğü yere de lanet etti. Artık depo mudur orası? Meyhane midir? Nereye götürülüyor o içki taşınıp? Taşıyana da lanet ediyor. Taşınılıp götürülmüş olduğu mahalle de lanet ediyor. Lanet yağıyor. Orası da Allah'ın sevmediği bir yer. Satıcısına da lanet ediyor. Ve müftaaha, efendim, satın alana da lanet etti. Ve sakiyaha, sunana da lanet etti. Al, buyur, iç. Sunanı da lanet etti. Ve muskiyaha, sundurana da. Bazısı fırnazlık yapıyor. Günah, ben elimi değdirmeyeyim, gel buraya. Al şunu, ver şuna. Sunduruyor, kendisi sunmuyor. Sundurana da lanet etti. Yani Allah Celle Celaluhu içkiyi sevmiyor muhterem kardeşlerim. İçkiyi sevmiyor. İçkiyi sevmediği için de içkiyle ilgili her şeyi sevmiyor. Satanı, sattıranı, alanı, sunanı, sunduranı, sıkanı, sıkılan yeri, fabrikasını, deposunu, kamyonunu, hepsini sevmiyor Allah. Lanet etmiş. Cebrail bildiriyor Peygamber Efendimiz. Peki insan bunu niye içer? Niye içer insan bunu? Allah'la harp etmek için, Allah'a karşı gelmek için. Utanmaz mı, korkmaz mı, titremez mi? Vicdanı sızlamaz mı? Yani biz mecbur muyuz içki içmeye insanoğulları olarak? Hiç dünyada başka meşrubat kalmadı mı? Meyve suları yok mu? Şuruplar yok mu? Hoşaplar yok mu? efendim ne bileyim çeşit çeşit meşrubat, efendim güzel şeyler yok mu var? Çok alası var. İzmir'e git. Çok güzel filan dediler. Biz de peşine düştük. Sübre. Sübiye mi? Sübiye galiba. Efendim. Böyle bir meşrubat bu isimde. Neymiş filan dedik. Arkadaş gitmiş. Yegane imalcısının kuyruğuna girmiş. Efendim dükkanında almış. Getirdi. Kavundan çekirdeklerini ne yaparız biz yazdım? Sıyırır atarız. Kavun çekirdeğini atarız. Kavun çekirdeğini yıkıyormuş, eziyormuş. Kavunun o içinden çıkan bembeyaz kavun çekirdeği içi şahane, yani ağzınıza layık, çok güzel bir meşrubat. Boza kıvamında, nefis bir kokusu var. Çok da kıymetli. Yani herhalde Avrupalılar bu görse, bir görseler bu meşrubatı, şöyle bir laboratuvara götürüp tahlil etseler, sanıyorum metil senası göklere çıkar yani. Çünkü çekirdek içinde vitamin var, E vitamini var, A vitamini var, efendim kim bilir ne kıymetli malzeme var. Çünkü o çekirdek hayat dolu. Onu gömsen ondan bitki çıkıyor. Sen onu almış oluyorsun. E ne kadar güzel. Elhamdülillah böyle dedelerimiz çeşitli şeylerden gayet güzel meşrubatlar yapmışlar. Efendim üzümün taze olarak sık, taze olarak iç. İlle böyle poşurlatıp yani şey mi yapacaksın, kafanı bozacak, seni aklını alacak, çamurlara yuvarlayacak, kusturacak, şey mi içeceksin illa? Güzelini iç. Meyveler var, kavun var, karpuz var. Bizim fakültede bir profesör vardı, bir ara Milli Eğitim Bakanlığı da yapmış. Görgülü, bilgili, böyle felsefeci kendisi. Bakanlığın sırasında Almanya'ya gitmiş, mükellef bir sofra tanzim etmişler. Türkiye'den bakan geldi, heyet geldi, Almanlarla konuşacaklar iki devlet arasındaki meseleleri. Çeşitli yiyecekler dizmişler. Bizim bakanı da pür dikkat takip ediyorlar. Bakan ne yapacak filan diye. Bizim bu zat, fakültede profesör olan, evvelce bakanlığı yapan o şahıs, içkilerin hepsini kenara itmiş. İstemem bunu demiş. Meyve suyu içmiş orada. Demişler ki niçin içmiyorsunuz beyefendi? Demiş ki Allah içkiye gelinceye kadar bize o kadar çeşitli imkanlar ihsan etmiştir ki, o kadar çeşitli, o kadar güzel, o kadar lezzetli efendim meşrubat ihsan etmiştir ki ona hacet kalmıyor. Düzüm yok ona. Yani düşünün, içkiye binlerce lira para veriyor. Ben geçenlerde bizim mecmuaların birisinde yazdım. Efendim 50-60 liralık maliyeti 1000 liraya satıyorlar. 50-60 lira olan maliyeti efendim taşıyıcısına şu kadar, nakliyesine bu kadar, perakende şeyine bu kadar, bilmem neye bu kadar, tam 1000 liraya satıyorlar. Bizim bir arkadaş benim makaleyi elinde mecmua İstanbul'a gelirken şeyden Ankara'dan okumuş. Yanında sarhoş birisi varmış. Ona okumuş. O da demiş ki şey ağzıyla yani kendi şeyle vay anasını demiş. Bundan sonra demiş hiç içmeyeceğim demiş. Sırtımızdan sömürüyorlarmış bizi demek ki demiş. Yani 50-60 lira maliyet, sen onu 1000 liraya sat. Güzel meşrubatlarımız var. Yani faydalı meşrubat var. Bir kere en faydalı meşrubatlardan bir tanesi nedir? Bizim milli meşrubatımız ayran. Şahane faydalı. Yani vücudun zehirini alan, efendim besleyen, proteinli, vitaminli, şeker hastalığına iyi gelen, falancaya iyi gelen ayran şahane bir meşrubat. Harika bir meşrubat. Amerika'da çeşitli gıdalar üzerinde etüt yapmışlar. En faydalısı, en güzeli hangisi diye. Birinciliği bulgurla ayran kazanmış. Bulgur tabii, o da buğday. O da çekirdek. Hububat içinde her türlü kıymetli malzeme var. Yani vücut için gerekli her şey var içinde. Ayran da öyle. Hadi sütün korunması zor, ekşiyebiliyor, şey yapıyor ama ayranı maşallah dedelerimiz ne güzel torbalara koymuşlar. Efendim torba yoğurdu. Al buradan Hicaz'a götür. 3 ay yanında gezdir. Gene gel, gene kullan. Su katıyorsun, karıştırıyorsun. Şahane ayran oluyor mesela. Efendim ben biraz böyle ekşi şey yemem de tatlı isterim. Tamam. Sen de git. Evet. Havuçla elmayı bir karıştır mikserde. Efendim bir havuçlu karışık elma suyu iç, gör bakalım. Yani onun kadar güzel meşrubat var mı? Ne sarhoş ediyor, ne bir şey yapıyor. Safi vitamin. gözlerini pırıl pırıl cilalıyor, gözü kuvvetlendiriyor, efendim çeşit çeşit faydaları var. İşte buyur, elmalarımız çürüyor, şeftalilerimiz çürüyor Bursa Ovası'nda, efendim millet içki içeceğim, arpa suyu içeceğim diye efendim meyve yemiyor, meyvelerimiz ağacında çürüyor. Yap meyve sularını, efendim konsantre, bir şey mesela alıyorsunuz, taze taze sıkıyorsunuz, kevkirden geçiriyorsunuz, suyu çıkıyor içine. Hiç kaynama yok, bir şey yok. İçine bu şekeri boşaltıyorsunuz, boşaltıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Çok konsantre, her şeyi korunmuş bir meşrubat. Doldur şişeye, götür Hicaz'a. Soğuk suyu al, içine iki parmak efendim vişne konsantresini koy, karıştır. Al sana efendim filanca yerden alacağın meşrubattan çok daha kıymetli, vitaminli, hazır meyve. Kayısı böyle, şeftali böyle, elma böyle, efendim diğer. Yani insanoğlunu şeytan kandırıyor muhterem kardeşim. Bizi şeytan kandırıyor. Biz insanoğullarını, yani sizin bizim kardeşlerimizi şeytan kandırıyor. Bu kadar güzel şeyler, bu kadar helaller varken insan harama nasıl düşer? Şeytana aldanıyor da ondan düşer. Şeytan oyuna getiriyor, başka bir şey değil. Yoksa helal cinsinden dünya kadar meşrubat var. Hem de hepsi gayet güzel, gayet faydalı. O zararlı. Midesini bozuyor, karaciğerini bozuyor, siroz hastası oluyor, oradan gidiyor gümrük diye. Sebebi mevti o oluyor, ölüyor. Neden? Karaciğer çalışmaz hale geldi, bozuldu, midesi delindi. Adam evine yaramaz bir insan oluyor, topluma yaramaz bir insan oluyor, güvenilmez bir insan oluyor. İçki içeceğim diye içki sevdası başına düştüğü zaman hırsızlık yapıyor, dilencilik yapıyor, içtikten sonra rezil oluyor, köpeklerin arkadaşı oluyor, yerlere sürünüyor, köpek yanına geliyor. Bir sürü çirkin hal, bir sürü kavga ediyor, bıçak çekiyor, tabanca çekiyor, aşka geliyor, efendim üç kişiyi yaralıyor, beş kişiyi öldürüyor. Hakimin karşısında boynu bükük, hata ettim, işte sarhoştum, ne yaptım bilemedim. İşte İslam onun için bunu öyle bir kesiyor ki satır keser gibi. Tak bir vurdu, kökünden kesiyor, tamam. Taşımak da yasak, imal de yasak, sıkmak da yasak, sunmak da yasak, satmak da yasak, almak da yasak, bitiriyor işi. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Ne mutlu ki Allah bizi Müslüman etmiş. Avrupalılar ne yapıyor? Avrupalılar efendim kilisede dualı şaraplar, çocuğu öyle büyütüyor, vaftiz ediyor, bilmem ne yapıyor, tuzluyor, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra papazı da içiyor, psikoposu da içiyor, papası da içiyor, efendim kendisi de içiyor. Ayık adam göremiyorsun. Elhamdülillah ala nimetil İslam. İslam'a, İslam nimetine hamdü senalar olsun. Allah'ın haramları da, yasakları da, helalleri de, emirleri de, nehileri de, hepsine hamdü senalar olsun. Hepsi güzel. Yasağı da güzel. İyi ki içki yasaklamış. Elhamdülillah. Ağzınıza koydurtmadı Allah. İyi ki efendim şu günahı, şu günahı, şu günahı yasaklamış. Elhamdülillah. Ne güzel. Helalleri yetiyor insana. Helalleri çok daha güzel. Gelelim üçüncü hadisi şerife. Muhterem kardeşlerim, eğer yanlışlıkla, kötü arkadaşla, filanca sebeple, falanca sebeple, yani bu kötü adete alışmış olan kimseler varsa, bu hadisi onlara nakledin. Allah lanet ediyor. Allah'ın lanetine uğradan bir insan mahvolur. Dünyada da ahirette de mahvolur. Vazgeçsinler, vazgeçirmeye çalışın, izah etmeye çalışın. Allah kurtarsın. Tabi bazen alışınca, alıştığından vazgeçmek kolay olmuyor. Kötü huylar alışıldığı zaman ejderha gibi oluyor, insanı mahvediyor, parçalıyor. En iyisi küçükten alıştırmamak. Küçükten terbiye etmek çok önemli. Küçükten Allah korkusunu vereceksin. Küçükten sabah namazı vaktinde kalkmaya alıştıracaksın. Küçükten söz dinlemeye alıştıracaksın. Küçükten efendim abdest almaya alıştıracaksın. Küçükten doğru söz söylemeye alıştıracaksın. Küçükten yalandan, dolandan, hırsızlıktan, arsızlıktan uzak durmaya alıştıracaksın. Küçükten yumurta çalarsa, komşunun bahçesinden erik çalarsa, elma çalarsa büyüyünce daha büyüğünü yapar. Küçükten güzel yetiştireceksin. Yapamayacak. Bizim tanıdıklardan bir tanesi anlattı. Kardeşiyle kavga ederken mi unuttum detayını da, bir hayvan ismiyle hitap etmiş ona. Hani kızınca bazen insanlar böyle diyorlar da, boşalıyorlar, deşarj oluyorlar ya. Ben insanların halinde anlamıyorum. Karşındaki bir kimseye aslan desem hiç kimse kızmıyor. Aslan. O da dört ayaklı. Ama merket desen gözüm ararıyor insanın. Yani ona kızıyorlar. Kuzu desen herkes memnun. Keçi desen herkes kızıyor. Subhanallah. Hepsi hayvan. Allah bizi insan yaratmış. En güzel şey insan olmak. En şereflisi o. Üçüncü hadis-i şerif. Etani Cibrilun. Fakale İnna Allaha azze ve celle ye'muruke en ted'u ve bihaulâ'i kelimâti fe innehu yu'tike ihtâhünne. Allahümme inni eselke tacile afiyetik ve sabran ala beliyetik ve hurucen mined dünya ila rahmetik. Hazreti Ayşe anamız rivayet ediyor radıyallahu teala anha rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz'den bir dua, kalemleri, defterleri çıkartın yazın. Diyor ki Peygamber Efendimiz'den nakledilen bu hadis-i şerifte Hazreti Ayşe anamız, Etani Cibrilu buyurmuş Peygamber Efendimiz. Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fekale ve buyurdu ki, İnnallâhe azze ve celle ye'mürke en ted'uve biha ulâil kelimat. Allah sana şu şimdi öğreteceğim sözlerle kendisine dua etmeyi emir ve tavsiye ediyor ya Resulallah. Bak şu duaları Allah sana gönderiyor, bu dualarla dua et diye emrediyor, tavsiye ediyor diye Cebrail şu duaları öğretmiş. Allah'ın Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gönderdiği dua. Şerefe bak, güzelliğe bak. Onun için hatırınızda kalsın, onun için defterleri çıkartın, kalemleri çıkartın dedim. فَاِنَّهُ يُوْتِيكَ اِحْتَاهُنَّ. Çünkü bu duaları edersen Allah bu istediğin şeylerden bir tanesini sana ihsan eder, verir. Ya onu, ya onu, ya onu. Neymiş dua? Allahümme inni es'elüke tacile afiyetik ve sabren ala beliyetik ve hurucen mined dünya ila rahmetik. Gayet kısa bak. Herkes ezberleyebilir. Allahümme inni es'elüke tacile afiyetik ve sabren ala beliyetik ve hurucen mined dünya ila rahmetik. Manasını izah edelim. Allahümme, ey benim yüce Rabbim, Allah'ım demek. Çok kıymetli bir kelimedir bu Allahümme sözü. Çok yakınlık ifade ediyor, çok kutsiyet ifade eden bir kelime. Allahümme, ey benim Rabbim, Allah'ım. İnni eselike, ben senden niyaz ederim, isterim. Tacile afiyetik, afiyetinin acele bana ihsan olunmasını isterim. Hemen, hemen afiyet ihsan etmeni. Yani dünyada vücudum sıhhatli olsun, belalardan uzak olayım, üzüntülerden, kederlerden, gamlardan, sıkıntılardan beri olayım, uzak olayım, huzurlu olayım, şen ve esen olayım, sağ ve salim olayım. Bu afiyetinin acele ihsanını senden dilerim ya Rabbi. Ve sabran ala beliyetik. Eğer bana İmtihan etmek için bir beliye vermişsen, bir bela vermişsen, bir bela göndermişsen, bir musibet göndermişsen, ona da sabır ihsan et, sabredebileyim. Çizgiden çıkıp, hududu aşıp, kabarıp, bağırıp, çağırıp da senin gözünden düşmeyeyim, rızana aykırı iş yapmayayım ya Rabbi. Sabır da nasip et bana. İkincisi bu. Tacile afiyetik, Allahümme inni eselke tacile afiyetik. O afiyetinin, o güzel afiyet denilen şeyin acele bana ihsanını dilerim ya Rabbi. Bela göndermişsen belaya sabretme ahlakını da lütfetmeni dilerim. Ve hurucen mined dünya ila rahmetik. Dünyadan da ölüp çıkıp giderken, dünyadan ayrılıp giderken rahmetine doğru gitmemi, rahmetine mazhar olmamı, dünyadan rahmetine gitmemi dilerim. Yani cenneti, cennet içine rahmet çünkü, cenneti isterim demiş oluyor. Üç şey var, afiyet isteniyor. Tabii ilk istenilen bu, başta bu söyleniyor. Ya Rabbi afiyet ver. Ya Rabbi karnım tok olsun, sırtım pek olsun, dertsiz olayım, gamsız olayım, huzurlu olayım, neşeli olayım, sevinçli olayım, çevremle, işlerimle, her şeyim rast gitsin, güzel olsun. Tamam, bunu ister herkes. Bunu istiyor. Ama böyle olmayabilir diye bir de ve sabran ala beliyetik. Bir bela, bir musibet, bir imtihanda gelmişse sabır ver yani. Sabırsızlık çünkü kaybettiriyor mükafatı. Ecir kalmıyor. Hem bela başında duruyor gene, Sabretmediği için bu sefer mükafatı kaybediyor. Yani sabretmeyince bela kalkmıyor ki. Bela gelmiş bir kere. Ama sabretmediği zaman ecri kaçırıyor elinden. Gitti işte. Kocaman balık geliyordu, gitti. Nasıl olsa bunu çekeceksin. Kaderde bu var. Bunu nasıl olsa çekeceksin. Sabretmedin. Yine çekeceksin ama sevabı yok bu sefer. Sabretseydin sevabı olacak. Ne kadar insanoğlu ne kadar mantıksız hareket ediyor. Değişen bir şey yok ki. Bağırmaktan, kızmaktan değişiyor mu? Şey değişmiyor. Şimdi ben deniz kardeşinizi bademciklerim çok rahatsız ediyordu. Devamlı ateş. 37 bilmem kaç ateş böyle. Halsiz, keyifsiz, üzüntülü. Doktora gittik dediler ki alacağız bunu. Mücmin iltihap olmuş, şişmiş boğazında. Bu sana rahat vermez. Her yerine zarar verir. Vücuduna iltihap saçar, mikrop saçar, kalbine zamanla tesir eder. Aman, alın o zaman, razı olduk. Bademciklerimizi alacaklar. Şimdi gittik Haydarpaşa Numune Hastanesi kulak boğaz burun bölümüne. Ben talebeyim henüz. Benden önce bademcik ameliyatına girenler danalar gibi bövüyor. Bağırıyorlar. Etinden parça kopuyor, kolay değil. Hele bir gazeteci vardı, böyle çok canı kıymaklı, tombul. Efendim, annesi babası çok izzetli, itibarlı büyütmüş anlaşılan. Hastane çın çın ötüyor. Yani sıra bize geldi. İlk önce bir uzun iğne sokuyorlar. Uyuşturmak için şey yapıyorlar filan. Biraz dişimi sıktım, o iğneyi yaptılar. Ondan sonra şeyi yapıştı. Makas gibi böyle iki taraflı şeyi. Çatçur kesti, hissediyorum çatır çutur çeviriyor. Oradan çekiyor patates söker gibi yerden. Efendim, bademcikler gidiyor bize. Sıkıyorum kendimi, gözlerimden sular akıyor. Ağlamak değil de, yani şeyden sular akıyor şapır şapır. Ama gık demiyorum. Doktorlar da alışmış hep bağırmaya. Yani bu iş olurken feryadı figan edilmesine alışmışlar. Doktor bu sefer şaşırdı. Dedi hocam, veya hocam değil de işte acımıyor mu? Dedim acıyor ama yani bağırsak ağrısı geçecek mi dedim. Yok dedi. Elhamdülillah öyle şey oldu. Yani bağırınca değişen bir şey olmadığına göre bağırmana faydası yok. Bağırmayalım ki mertlik bizde kalsın, yiğitlik bizde kalsın. Bir şey daha oluyor. İnsan yani şeyi tahlil ettiği zaman acı dediğin şey nedir? Acı. Bağırıyorsun. Bir acı duyuyorsun, bağırıyorsun. Acı nedir diye acının ne olduğunu düşünmeye ve ona konsantre olmaya başladı mı insan acının da ne olduğu kayboluyor. Acı da duymaz oluyor insan bu sefer. Şu acı dediğin şey nesidir filan diye dikkatini ona teksif ettiğin zaman bu sefer acı da duymuyorsun. Hatırınızda olsun. Püf noktası için. Gelelim dördüncü hadisi şerife. Beş tane okuyacağım. Tek olsun diye. Dörtte bırakmam. Allah'ın izniyle. Ama bu duayı yazın. Allahümme inni es'elüke tacile afiyeti ve sabran ala beliyeti ve hurucen minet dünya ila rahmetik. Allahümme inni es'elüke tacile afiyetik. Afiyetin acelesini. Ve sabran ala beliyetik. Belaya karşı sabır. Ve hurucen minet dünya ila rahmetik. Dünyadan senin rahmetine doğru çıkmak. Azabına doğru değil, rahmetine. Allah'ın Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e Cebrail vasıtasıyla gönderdiği dua ne güzel, ne kıymetli, ne şerefli, ne muazzam. Geliş yeri güzel, iniş yeri güzel, getiren güzel. Dördüncü hadis-i şerif. Etani Cibrilu fekale inne ifriten minel cinni yekidüke feyza eveyte ila firaşke fakra ayetel kürsi. Bu dördüncü hadis-i şerifin rivayeti şeyden, Hasan-ı Basri'den mürsel olarak efendim İbn-i Ebit Dünya fi mekaidi şeytan, şeytanla ilgili bir kitap yazmış İbn-i Ebit Dünya, oradan alınmış bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Cebrail bana geldi ve buyurdu ki inne ifriten minel cinni yekidüke. Cinlerden bir ifrit sana musallat olup sana zarar vermek istiyor. Bir hile yapmak istiyor sana. Bir şeytanlık yapmak istiyor. Sana zarar vermek istiyor. Desise yapmak istiyor. Feyza evet ila firaşke. O bu tehlike var. Senin çevrende o çare arayıp duruyor, dolaşıp duruyor böyle, fırsat kollayıp duruyor. Ya Muhammed, feyza evete ila firâşike, yatağına girdiğin zaman sen fakra ayete kürsi. Ayete kürsi oku, yatağına girdiğin zaman buyurmuş. Yani korunmak için ayete kürsi oku. Ayete kürsi insanı hıfz eder, korur. Bu namazların arkasından okunan ayet-i kürsüler, tesbihten önce insanın efendim çok mükafat kazanmasına sebep oluyor ve cennete girmesine sağ olmasından başka bir mani o yok diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Okuyan cennete girecek ama daha hayatta olduğu için giremiyor. O kadar kıymetli. Yani bu ayet-i kürsü şey, Peygamber Efendimiz Übey İbni Ka'b radıyallahu anh'a rastlamış da, o biraz eski kitapları, eski dinleri de tetkik etmiş bir alim kimse olduğundan diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in en muazzam ayeti sence hangisi? İmtihan için, yoklamak için soruyor. Diyor ki, ya Resulallah, ayet-el kürsi, emsalsiz muazzam bir yani şey, ayeti kerime. Onun için yatağa yatarken şeytanın şerrinden emin olmak için ne yapacağım? Ayet-el kürsi okuyacağız demek ki. O, Peygamber Efendimiz'in etrafında bir destise yapmak için şeytan dolaşıp duruyor ise, bizim etrafımızda bin tanesi dolaşır. Onun için ayet-i kürsü okuyalım, üfleyelim, şeytan yanımıza sokulamasın. Bir başka çareyi de başka yerlerden ben biliyorum. İnsan abdestli olarak yatar uyursa, muhterem kardeşlerim, abdestliyken, abdest alıp iki rekat namaz, dört rekat namaz kıldı, abdestliyken yatar uyursa, şeytan yanına sokulamaz. Bütün gecesi ibadet etmiş gibi yazılır. Gökten melekler onun vücudunu abdestli olduğu için pırıl pırıl nurlu olarak görüp etrafına toplanırlar, yığılırlar. İzdihamlı bir şekilde yığılırlar etrafına gökten melekler. Gecesi hayırlı bir gece olur. Ölürse imanla geçer. Şeytan yanına sokulamıyor ki imanla katleylesin. Onun için gece yatarken ayet-i kürsü okumak adetiniz olsun. Bugün akşamdan itibaren ihmal etmeyin inşallah. Gelelim sonuncu, beşinci hadis-i şerife. Burada keseceğiz. Zaman dolduğu için. Etani melekün yenzilu ilel ardı lem yenzil ilel ardı kableha kattu. Bir risaletin min Rabbi. فَوَضَعَ رِجْلَهُ فَوْكَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَرِجْلَهُ الْاُخْرَى سَابِدَةٌ فِي الْاَرْضِ لَمْ يَرْفَعْهَا. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Bir melekten bahsediyor Peygamber Efendimiz. اَتَانِ مَلَكٌ, bana öyle bir melek geldi ki لَمْ يَنْزِلْ اِلَى الْاَرْضِ قَبْلِهَا قَبْتُ, yeryüzüne daha önce hiç inmemiş olan bir melek geldi bana. İlk defa bana böyle bir melek geliyor. Hiç yeryüzüne benden önceki peygamberlere de hiç gelmemiş veya peygamberler olmasa da bazen melekler inip çıkabilirler. Hiç yeryüzüne inmemiş. Bir risaletin min Rabbi, Rabbimden bana bir haber getirmek üzere bir elçilik vazifesiyle haberci olarak bana bir melek geldi ki efendim şimdiye kadar yeryüzüne bu melek hiç inmemiş. İlk defa bana geldi. Tevada'a rizahu, bir ayağını fevkat sema-i dünya, birinci semanın üstüne koydu. Ve ricrehul uhra, öteki ayağı da sabitetun fil ardı, yere bastı, yerde sabit duruyor. Lem yerfa'ha, hiç onu kaldırmadı. Bir ayağı gökte, bir ayağı yerde, muazzam bir melek geldi bana bir haber getirmek için diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir manevi müşahedesini bizlere bu hadis-i şerifte ifade ediyor. Allah-u Teala Hazretlerinin, muhterem kardeşlerim, bizim gözümüzün görmediği çok varlıkları vardır. Çok varlıkları var. Her şey görünmez gözle. Göz her şeyi görmek için değildir ki. Gözün bir kere görme sınırı vardır. O sınırın altındaki şeyleri olsa da görmez. O sınırın üstündeki ışık dalga boyu, o sınırın üstünde olan şeyleri olsa da görmez. Göz her şeyi görmez. Hududu var. Şu dalga boyundan şu dalga boyuna kadar olan ışıkları görür, ondan sonraki ışıkları görmez. Ondan sonraki ışıkları bazı aletler tespit edebilir, bazı cihazlar yakalayabilir ama bizim gözümüz oradan ötesi görmüyor. Bizim kulağımız her sesi duymaz. Kulağımızın bir üst hududu vardır, şu frekanstaki seslerden yukarısını duymaz, bir alt hududu vardır seslerin, şu frekanstan daha aşağı olan sesleri gene duymaz. Belli bir sınırdaki sesleri duyar. Biz böyle hiç ses duymayız, dururuz, yanımızdaki koyun ayağını yere vurur, heyecanlanır, şey yapar çünkü o duyuyor. Yanımızdaki at kişner şaha kalkar çünkü o duyuyor. Onun kulağının şeyi farklı, skalası farklı tabiri caizse, yani duyma alanı bizimkinden farklı. Bizim duymadığımızı onlar duyar, heyecanlanırlar. Allah Allah, benim at niye ürküyor, dur bakalım ne oluyor derken bir de bakarsın ki gümbür gümbür zelzele olmaya başladı. At önceden duydu. Çünkü dal sesleri onun kulağı duydu, sen duymadın. Kuşlar duydu, uçuşmaya başladılar. Ormandaki hayvanlar duydu, kaçışmaya başladılar. Sen gafil gafil duruyorsun. Neden? Senin duygulanın hudutlu. Allah o hudutta yaratmış. Hani bir arabanın, efendim, bakıyorsun direksiyonun önündeki cetvele, 180 kilometre, tamam. Bu 180 kilometreden öteye gitmez bu araba. Yani ne kadar gaza bassan, bunun kapasitesi bu. Öteki arabaya bakıyorsun, yarış arabası 350 kilometre, tamam. Bu 180 de gider, 200 de gider, yol bulursa 250 de gider. Neden? 12 dar gelmiş. Bunun gibi. Göz her şeyi görmez, kulak her şeyi duymaz. Ama Allah'ın, bak müstesna kulları, öteki kulların görmediği şeyi görebiliyorlar. Öteki kulların görmediğini görebiliyor. Peygamber Efendimiz görmüş. Allah'ın melekleri var, bizim görmediğimiz varlıklar. Yanımızda var, şu anda var. Cami dopdolu. Omuzlarımızda amellerimizi yazıyor, sözlerimizi yazıyor. Vücudumuzda 360 tane vazifeli melek var. Vücudumuzu koruyor. Onların koruması olmasa şeytanlar bizi parçalar, mahveder gider. Allah'ın nice varlıkları var. Mahfuz melekler var. Efendim, amelleri tespit eden, yazan melekler var. Dışarımızda melekler var. Yağmur yağdıran melekler var. Yıldırımı çaktıran melekler var. Bunlar hadis-i şeriflerde sabit. Ayet-i kerimelerden malum ki Allah'ın bazı varlıkları var. Biz görmediğimiz şeylere de Efendimiz bildirdiği için, Kur'an-ı Kerim bildirdiği için inanıyoruz. Ama Allah-u Teala Hazretleri müstesna kullarına gösterebiliyor da. Onları görebiliyor. Allah-u Teala Hazretleri meleklere iman konusunda Evliyaullah'tan birisinin bir sözü var. Onu naklederek bitireyim. Diyor ki, ya mümin, ey mübarek Müslüman, meleklere inandım diyorsun. İnandık mı? Ve melaiketi, amentü billahi. Ve melaiketi, hemen ikinci. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve evmil ahiri ve bil kadir hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hak. Bunlara hep inanmışız. Melekler var. Ey mümin diyor şimdi o evliyaullah. Evliyanın hali ne kadar güzel, ne kadar değişik, ne kadar farklı. Ey mümin diyor. İnsanların arasındayken çekiniyorsun insanlardan. Bir takım kabahatleri, kusurları, efendim terbiyesizlikleri, edepsizlikleri veya bir takım işleri yapmıyorsun. Örtünüyorsun, dikkat ediyorsun, efendim yüzüne gözüne falan dikkat ediyorsun. İnsanların yanında yapmıyorsun, insanlardan utandığın için. Ama tek başına kaldığın zaman nice edepsizlikler yapıyorsun. Peki nerede kaldı senin meleklere inandığın diyor, yapıştırıyorsun, soruyor. Meleklere inandım diyorsun, insanlar etrafındayken yapmadığın kusurları, kabahatleri, günahları yalnız başına kaldın dediğin zaman yapıyorsun. E melekler var. Vazifeli melekler var senin vücudunda, çevrende, yerde, gökte melekler var. Onlardan utanmıyor musun? Varlığına inanmıyor musun? Onun için bu da hatırımızdan gitmesin ki her nerede olursak olalım, her ne şekilde olursak olalım, gören var. Bir kere Allah-u Teala Hazretleri ve meafümeyne vakütüm. Nerede olsanız Allah-u Teala Hazretleri hazır ve nazır. Onun için edebe riayet etmek lazım. Evliyaullah, bazı büyükler ayaklarını uzatarak bile yatmamışlar edeplerinden. Sonra evliya, melekler var, evliyaullah'ın ruhaniyetleri var. Meşayihimizin, saadatımızın, evliyaullah'ın etrafımızda ruhaniyetleri var. Onun için Allah bize huzurda olmanın edebini, daima bizi gören, bilen, bakan, efendim murakabe eden varlıklar olduğunun şuuru içinde, yalnız olduğumuz zamanda edebi muhafaza eden arif kullar olmayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, maal vesvele. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله ربنا الأعلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أعزائنا ناشئنا يا ربي yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, öğrenci kardeşlerimizin okumuş olduğu iki adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, bir başka tarafından okunmuş olan diğer bir hatmi şerifi ve dördüncü bir hatmi şerifi, hanım kardeşler tarafından çekilmiş olan 4444 adet Selat-ı Tehriciye'yi ve bir yaşlı teyzemizin çekmiş olduğu 70 bin adet Kelime-i Tevhid'i ve diğer ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, bizim burada yapmış olduğumuz hatmi hacegânımızı, müzakere-i ilmi hadisimizi, vaazımızı, tezkirimizi, nasihatlerimizi ya Rabbi lütfunla, kereminle makbul eyle. Amin. Bu aciz, naçiz, eksikli, kusurlu ibadetlerimizi fazl-ı kereminden ecr-i cezil, sevab-ı kesir ile taltif eyle. Amin. Senin rahmetine ermemizi, rızana vasıl olmamızı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bu ibadet ve taat ve zikir ve hatimlerden hasıl olan ücuru, mesubatı evvela ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane, naçizane, mühibbane, hibe ve hediye edildik. Şu anda hemen vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'i cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek âlinin, pâk ashabının, kıyamete kadar ona tabi olan etba-u ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain hazaratının ruhlarına ve cümle evliyaullahın mukarrabinin ve haseten Peygamber Efendimizin hakiki varisleri, ulema-i muhakkikin, meşayih-i vasılin, evliyaullah erenlerin, Sadat ve Meşayih-i Turku Aliye'mizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ederek vasıl eyle. Amin. Kitabını okuduğumuz Gümüşhane Ahmet Siyahattin hocamızın, kendisinden feyiz aldığımız Mehmet Said Kotku hocamızın ruhlarına hasreten ikram eyle. Amin. Bu hatimleri okuyanlar kimler niyetine okumuşlarsa, bu zikirleri çekenler kimler için çekmişlerse onların da ruhlarına vasıl eyle. Amin. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, beldemizde methum bulunan Evliyaullah'ın, Enbiya'nın, Salihlerin, Sahabe-i Kiram'ın, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin ve sahip büyüklerimizin sevgili kullarının ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Cümle hayır hasenat sahiplerinin ve hasreten İskender Paşa'nın ve diğer hayrat hasenat sahiplerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Amin diyen şu hazır bir meclis kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına da hasreten ikram eyle. Amin. Ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerimizin, yakınlarımızın, ihvanımızın, sadık dostlarımızın, sevdiklerimizin, bizim üzerimizde hakkı olanların, bizden boynu bükük dua, umut dua bekleyenlerin ruhlarına da ikram eyle. Amin. Ya Rabbi, sair müminini müminat ve müslümini müslümat kardeşlerimize de dereceleri üzere sonsuz gayb hazinelerinden sen ikram eyle. Amin. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Amin. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar eyle. Amin. Kendilerini şad ve mesrur ve memnun eyle. Amin. Makamlarını âlâ ve derecelerini yüksek eyle. Amin. Kabirlerini cennet bahçeleri eyle. Amin. Ya Rabbi, biz hayatta olan mümin kullarına da imtihanlarımızı başarmayı nasip eyle. Amin. Ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle. Amin. Sevdiğin, razı olduğun kullar olmamızı nasip eyle. Amin. Bizi gaflet uykusundan uyandır ya Rabbi. Amin. Cehaletten kurtar ya Rabbi. Amin. Nefse ve şeytana uymaktan koru ya Rabbi. Amin. Şeytanın maskarası durumuna düşürme ya Rabbi. Amin. Günahlara bulaştırma ya Rabbi. Amin. Haramlara bulaştırma ya Rabbi. Amin. Haramlardan koru ya Rabbi. Amin. Cümlemize helal rızıklar, temiz kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu helal temiz kazançlarımızla hayrat ve hasenat yapmamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Rızana uygun yaşamamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evlatlarımızı ve zürriyetlerimizi, nesillerimizi hep senin sevdiğin mümin kullarıyla ya Rabbi. Şaşıranları doğru yola sevk eyle ya Rabbi. Hidayetler ihsan eyle ya Rabbi. Doğru yolda yürüyenlerine gayret kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar ver ya Rabbi. Dertlilerimizin dertlerine çareler ihsan eyle ya Rabbi. Kendinden gayriye bizleri asla muhtaç etme ya Rabbi. Kimsenin önünde bizi hor ve zelil eyleme ya Rabbi. Kimseye boyun büküp el açtırma ya Rabbi. Bizleri ve diğer Müslüman kardeşlerimizi aziz eyle ya Rabbi. Mücahit kardeşlerimizi mansur ve müeyyed ve muzaffer ve galip eyle ya Rabbi. İslam beldelerini kafirlerin elinden kurtar ya Rabbi. Beldelerimizi her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, maddi manevi afetlerden koru ya Rabbi. Zalimlerin, fasıkların, facirlerin, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların, şerlilerin galebesinden, düşmanların istilasından mahfuz eyle ya Rabbi. İstilaya uğramış diyarları yakın zamanda kurtar ya Rabbi. Mahpus kardeşlerimizi hapisten halat eyle ya Rabbi. Esir kardeşlerimizi esaretten kurtar ya Rabbi. Mağdur kardeşlerimizi gadirden kurtar ya Rabbi. Mazlum kardeşlerimizi zalimlerin elinden kurtar ya Rabbi. Bizlere tevfikini refik eyle ya Rabbi. Dinde ve dünyada ve ahirette bizi afiyete mazhar eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'elke tacile afiyetik ve sabran ala beliyetik ve hurucen minet dünya ila rahmetik. Bizi sevdiğin evliyaullah kullarınla beraber eyle ya Rabbi. Bizi onlarla haşreyle ya Rabbi. Mahşer gününde bizi şu topluluğumuzla, İhvan-ı Sadıkînimiz ve Şahih-i Vasılînimizle, Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, saliklerle beraber haşer eyle ya Rabbi. Mahşer halkının ezalarına, cefalarına, sıkıntılarına, endişelerine bizleri uğratma. Arş-ı âlânın gölgesinde gölgelendirdiğin kullardan olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerimleri, kelime-i tevhidleri, zikirleri bize hayatımızda rehber ve yoldaş eyle ya Rabbi. Ömrümüzü Kur'an-ı Kerim yolunda geçir ya Rabbi. Kabirde bunları bize nur eyle ya Rabbi. Kıyamette şefaatçi eyle ya Rabbi. Sırat-ı yıldırım gibi geçmemize nasip eyle ya Rabbi. Ahirette Peygamber Efendimiz'e bizleri komşu eyle ya Rabbi. Onun şefaatinden, sevgisinden, iltifatından, teveccühünden mahrum olanlardan etme ya Rabbi. Havz-ı Kevser'i başında ona sevdiği ümmetler olarak kavuşmamızı nasip eyle ya Rabbi. O Havz-ı Kevser'den doya doya içmeyi cümlemize ihsan eyle ya Rabbi. Selamun kavlem min Rabbir Rahim ayetinde bildirilen, ya Rabbi senin has kullarına verdiğin selamlara nail ve muhatap olmayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Cemalini görmeyi cümlemize ihsan eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba sallallahu aleyhi ve sellem ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatbi haceganil şerif ve bi hürmeti hatbi tehlilil şerif ve bi hürmeti salavatil şerife ve bi hürmeti esrarı suretil fatihate ma'ahas salavat. Allahümme salli ala seyyidina. Rüyanda Kur'an okuyormuşuz. Karşımda siz varmışsınız. Ertesi günde ikamet getirmişim, bana namaz kıldırmamı söylüyorlar. Namazı tam kıldırtamıyormuşum, kıbleye oturmamışım, yanlış yöne dönmüşüm. Kayınpederim manavcılık yapıyormuş, bunların durumu iyi değil, yatak odası takımı nasıl alacaklar diye düşünmüşüm. Su döküyorlarmış, israf ediyorlar diye düşünmüşüm. Bir işim varmış, bank sahibiyle hallediyormuş, telefon etsem demişim rüyamda diye. Rüyasını anlatıyor bir kardeşimiz hasılı. Kur'an okumak tabii hayırdır. Kur'an-ı Kerim'in emrine uymaya işarettir Allah'ın izniyle. Efendim, namaz kılması emredilmesi Allah'ın tabii dergahına yönelmesini ve ona itaat etmesini tavsiyedir. Ama tam kıldıramaması kendisinin bazı kusurları olduğuna alamettir. Kusurlarını düzeltmeye gayret etsin. Kayınpederlerinin de bazı kusurları olduğu anlaşılıyor. Allah kusurlardan kurtarmayı, kendisini düzeltmeyi nasip etsin. Birisi anlatıyor, İslami nikahla evlendim. Efendim, hanım kendi evlerinde, henüz daha düğün olmadı diyor. İslami haremlik selamlığa tam riayet edemiyorum evimde diyormuş. Efendim, bir an önce düğünü yaptırayım mı diye soruyor. Tabii yaptırsa olur ama nikahlısı evinde tesettürlü olursa, hani bazen sokağa çıkılıyor, çarşıya, pazara çıkılıyor, örtülü olduğu zaman öyle olabilir. Kaç kaç yapılamadığı zaman. Görüşmek istiyorlar. Efendim, bazı kimseler görüşmek istiyorlarmış. Sohbetten sonra mümkün inşallah. Yani şimdi şunları cevap verecek karşıda, namaz vaktine vakit olursa konuşuruz, olmazsa namazdan sonra görüşürüz. Birisi diyor ki, ben bir tarikata girdim. Sizden sorum, ben Allah'a şirk koşmaktan korkuyorum. Mürid ile şeyh arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Sizin gibi muhterem insanlar bir yönde kul ile Allah arasına girmiş olmuyor musunuz? Dediğim gibi ben Allah'a şirk koşmaktan korkuyorum. Bir de nefsimi hak yoluna sokabilmem için sizden dua istiyorum. Şimdi söyledim, ben gece daima abdesti yatarım, dualarınızı bekliyorum. Şimdi muhterem kardeşlerim, hocası insanın Peygamber Efendimiz'in varisidir. Yani mürşitler Peygamber Efendimiz'in varisidir. Peygamber Efendimiz'in sahabesiyle durumu nasılsa, sahabenin Peygamber Efendimiz'e karşı durumu nasılsa aynı durumdur. Efendimiz sahabesinin Allah'la arasına girmiş denilebilir mi? Böyle şey olur mu? Allah'a götürüyor. Allah'a götüren yolda rehber ve kılavuz oluyor. Onun için araya girmek diye bir yorum yanlıştır. Şirk, şirk Allah'ın efendim varlığının yanında bir başka varlık tasavvur etmektir. Veya efendim başka bir kimseye itibar edip hem Allah'tan korkup hem de onun için bir şey yapmaktır. Şirk bunlar. Gizli şirk veya aşikare şirk diye. Bir insanın hocasını sevmesi Kur'an'ın emridir. Dinimizin gereğidir. Hadis-i şeriflerin gereğidir. Hocamıza bağlanması da, hocasına bağlanması da ondandır. Bütün mesele hakiki bir hocaya, efendim, gerçek bir mürşide bağlanmak. Ona bağlandığı zaman zaten maneviyatında şeyleri görecek. Onun mani olmadığını, bilakis rehber ve kılavuz olup elinden tutup hayra ve hakka götürdüğünü görecek. Birisi diyor ki, falanca şahıs sizin tasavvuf anlayışınızın değiştiğini söylemiş. Yani selefi tasavvufun dışına çıktığınızı söylemiş. Bu tür tasavvuf nedir? Şimdi o ismini okumadığım ama buraya yazmış olan kardeşimiz, soruyu soran ismini yazmış buraya. Bu çocuk daha tıfıl bir çocuktur yani. Reşit olmamış. Allah ıslah etsin. Bizim durumumuzun nasıl olduğuna ben sizi şahit tutuyorum. Biz değiştik mi? Kaç senedir burada vaaz ediyoruz. Değişmedik. Ama bu tıfıllar değişti. Bu çocuklar değişti. Çok yanlış işler yapıyorlar.